ciele czy nogach. Po drugie, to serum. Jego skoncentrowane składniki wzmacniają naczynka, zapobiegając ich pękaniu. A efekty? Skóra jest ukojona, a miejscowe zaczerwienienia zredukowane. Zapisuję na listę zakupów Red Blocker. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 13 sierpnia, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na lotnisku Chopina w Warszawie wylądowali polscy lekkoatleci. Na miejscu jest nasza reporterka, już za chwilę się z nią połączymy. Zlikwidowano szlak przemytniczy, którym narkotyki płynęły z Holandii do Polski. Policja złapała 4 osoby i przejęła środki warte 5 milionów złotych. A na koniec zajrzymy na warszawską Pragę. Tam będzie dzisiaj punkt rekrutacyjny do armii. Z 12 medalami i szerokimi uśmiechami polscy lekkoatleci wylądowali na lotnisku Chopina w Warszawie po zakończonych wczoraj Mistrzostwach Europy w Berlinie. Nasza reprezentacja zdobyła 7 złotych krążków, 4 srebrne i 1 brązowy i zajęła 2 miejsce w klasyfikacji medalowej mistrzostw. Na lotnisku jestem Martyna Szymczakowska, witaj. Dzień dobry. Co mówią nasi mistrzowie? Są bardzo skromni i przede wszystkim dziękują za wsparcie kibicom, rodzinom, za pracę trenerom i lekarzom. Choć są zmęczeni, to cieszą się ze swoich sukcesów i mówią, że to przedsmak tego, co za 2 lata pokażą na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Dwukrotna mistrzyni na 400 metrów w biegu indywidualnym i w sztafecie Justyna Święty-Ersetic podkreślała, że mistrzostwa ułożyły się dokładnie tak, jak sobie wyśniła. Te mistrzostwa były spełnieniem moich marzeń. Jadąc tam, miałam nadzieję, że nawiążę tą walkę o medal, ale no wiedziałam, że będzie bardzo, bardzo trudno. Jednak wracam z 2 złotymi medalami. I z 2 po Irenie Szewińskiej, czasem w historii polskiego biegu kobiet na 400 metrów. W powitaniu naszych medalistów wzięli udział m.in. minister sportu Witold Bańka, a także działacze Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Mówili, że polska kadra jest jedną zgraną drużyną i potęgą w lekkiej atletyce. Wcześniej na lotnisku Polaków przywitała grupka fanów, dziękując za wzruszenia, jakich dostarczyli nam w ostatnich dniach. To była Martyna Szymczakowska. Dziękuję za relację. Prezydent powinien zawetować nową ordynację do Parlamentu Europejskiego. Tak mówił o poranku w Trójce poseł Kukiz 15 Marek Jakubiak. Po południu Andrzej Duda spotka się z politykami ugrupowań, które zaapelowały do niego o weto. To jest absolutne wykluczenie. Poniżej progu 16% w tej chwili się mówi o 12%, ale taki realny to jest około 14-15%. Ten realny próg, który trzeba by osiągnąć, żeby wprowadzić jednego choćby posła do Europarlamentu. I tu Kukiz 15 stoi na stanowisku, że absolutnie nie będzie reprezentacji narodu polskiego w Unii Europejskiej. Andrzej Duda będzie rozmawiał z politykami Kukiz 15, PSL-u, Partii Razem i Prawicy Rzeczpospolitej. W zeszłym tygodniu prezydent przyznał, że mocno skłania się ku zawetowaniu przepisów. Jego decyzję mamy poznać do czwartku. Narkotyki warte 5 milionów złotych przejęli funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji. Zatrzymano też 4 osoby i zlikwidowano szlak przemytniczy wiodący z Holandii nad Wisłę. O akcji policji powiedziała nam Iwona Jurkiewicz z CBŚP. Policjanci weszli jednocześnie do kilku obiektów znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego. Tam zatrzymali 3 osoby oraz likwidowali magazyn narkotykowy. W hali na półkach i na podłodze poukładane były różnego rodzaju środki odurzające i substancje psychoaktywne. Łącznie policjanci zabezpieczyli 117 kg marihuany, 7 tysięcy tabletek ekstazy oraz 3 kg MDMA. Narkotyki były już popakowane w mniejsze paczki i wszystko wskazuje na to, że były przygotowane do dalszej dystrybucji. Zatrzymanym grozi do 15 lat więzienia. Zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. I zmieniamy temat, teraz Kołobrzeg i niezwykle delikatna akcja wyciągania bomb z czasów II wojny światowej. Niewybuchy są bardzo niebezpieczne. Siła rażenia na powierzchni w terenie to jest około 2 kilometrów. W wodzie fala uderzeniowa rozchodzi się nieco inaczej i tutaj to jest nawet 9 kilometrów. To Jacek Kwiatkowski z Flotylii Obrony Wybrzeża. Do tej pory wyciągnięto już 2 bomby, została jeszcze 1. Ile potrwa akcja, tego na razie nie wiadomo. Mamy nadzieję na przeprowadzenie akcji sprawnie pod względem czasowym. Niemniej jednak priorytetem jest bezpieczeństwo zarówno ludzi pracujących pod wodą, zarówno turystów i mieszkańców. 3 bomby z czasów II wojny światowej znaleziono w weekend pod wodą kilka metrów od brzegu. Punkt rekrutacyjny do armii powstanie dzisiaj na warszawskiej Pradze. Chodzi o miejsce, gdzie zbierano ochotników do bitwy warszawskiej w 1920 roku. Jeden z największych takich punktów był na ulicy Kłopotowskiego. Stamtąd wyruszył też jeden z batalionów ochotników.

Right Here, Right Now to jeden z 18 utworów pochodzących ze składanki przygotowanej przez znanego kucharza Jamie'ego Olivera. Nazywa się Cookin i towarzyszy mu przy przyrządzaniu potraw. Zawsze zastanawiałem się, co może Fatboy Slim usprawnić w gotowaniu i wychodziła mi zawsze jakaś orientalna zupa i jej mieszanie. Może mam rację. Piosenka dnia to dziś nowe nagranie pochodzącej z Poznania wokalistki, która ma bardzo ciekawy pseudonim artystyczny. Małgola No. Utwór nazywa się Exercise. Thank you. Małgorzata Exercise, nasza piosenka dnia. 17 minut po 11. Kilka dni temu ukazała się światowa edycja ostatniego albumu Wojtka Mazurowskiego i jego kwintetu Polka. Wydawnictwo promuje to właśnie nagranie Roma. Teledysk do Romy powstał daleko za kołem podbiegunowym podczas festiwalu Elijazz w archipelagu norweskich wysp Lofoty. A Downbeat, słynny Downbeat, dał światowej edycji płyty Polka 5 gwiazdek swojej recenzji. Muzyczny kalendarz i przedziwne daty dziś, ale wśród nich jedna bardzo ważna, szczególnie osobiście dla mnie. 24 lata temu wystartował festiwal Woodstock, ale edycja 1994 w 25 lat od tego oryginalnego. You see, it's not me, it's not my family. long as I cry against man's inhumanity to man, and man's inhumanity to child, and war, and babies dying, and Belfast, and Bosnia, and Rwanda. Dolores dziękowała publiczności. To występ Cranberries na Woodstock 94. Była to dla mnie niezapomniana podróż i przygoda. To tam po raz pierwszy spotkałem Santanę i Jurka Owsiaka, a towarzyszyłem panu Stanisławowi, zwycięzcy pewnego konkursu, w którym nagrodą był właśnie na wyjazd na Woodstock. Pan Stanisław pierwszy raz był na tego typu imprezie i chyba pierwszy raz za granicą. I pamiętam, jak podczas pamiętnego występu Metaliki szeptał mi na ucho, że widział przed chwilą gołe niewiasty taplające się w błocie, co było dla niego ogromnym przeżyciem. To jest historia na trochę osobną opowieść, ale ponieważ dziś rocznica, nie okrągła, ale 24. festiwalu Woodstock 94, to jeszcze jedno nagranie zespołu Blind Melon. Tak, tak, to na tym festiwalu Red Hot Chili Peppers wystąpili w słynnych żarówkach na głowie. Pozdrawiam serdecznie mojego towarzysza niedoli na Woodstock 94, pana Stanisława. Panie Stanisławie, jeżeli pan jest w Polsce, bo wtedy pan został u rodziny, bardzo proszę o sygnał. Powspominamy stare czasy. Zapraszamy do reklamy. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Uprawa owoców to w mojej rodzinie tradycja. Doglądam, dbam i wreszcie zbieram je, gdy dojrzeją w pełnym słońcu. Owocem mojej pracy są naturalne soki, wyciskane niemal wprost do butelki, by cała Polska mogła cieszyć się smakiem tego pięknego lata. Pij polskie soki. Odwiedzaj stację Orlen. Znajdziesz tam wybór pysznych soków z owoców, które dojrzewały w polskich sadach. Naturalne, bez konserwantów i od polskich dostawców. Dla wszystkich, którzy szukają polskich smaków, kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Słuchaj, ty ostatnio jakoś tak młodziej wyglądasz. Nowy facet? No co ty? To tylko Labotex Skin. Jak wiesz, po 25 roku życia zaczynają pojawiać się zmarszczki, a skóra traci jędrność. Z wiekiem może spadać ilość kolagenu, koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego. Tabletki Labotex Skin dostarczają je od wewnątrz, a do tego retinol, biotynę i niacynę, które korzystnie wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. I to cała tajemnica. Labotex Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 11.33. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Wciąż można powiedzieć, że słońce jest często wielką żółtą pigułką od niebiańskich psychiatrów, która rozpędza smutek, wytwarza różowy nastrój. Słońce jest żółtym ręcznikiem frotte, który nas samoczynnie wyciera do sucha. Słońce również dostaje się nam do krwi, by ogrzać nasze serca, kiedy są zimne jak psinochal. Ten wdzięczny zapis należy do Oty Pawla, czeskiego pisarza, autora zbioru opowiadań Śmierć pięknych saren, pisanych jako forma terapii w zaburzeniach lękowych. I słońce, i człowiek, i psinochal mają wspólny mianownik nie tylko w opowiadaniach Oty Pawla. Dziś to już prawie pewne, że to bakterie sterują mózgiem, a te niewłaściwe powodują właśnie depresję czy stany lękowe. Powodują też problemy z widzeniem, z koncentracją, z sennością, ze słabą pamięcią. Pewnie niedługo nadejdzie taki dzień, w którym trzeba będzie zmienić podejście do chorób. Na przykład do tej pory mówi się, że to nadwrażliwcy, depresyjni częściej chorują na zespół jelita drażliwego. Ale wszystko wskazuje na to, że może być inaczej. Że ludzie, którzy mają nieprawidłową mikrobiotę, to są nasze własne bakterie, wirusy i grzyby, właśnie dlatego chorują. Najwięcej tych małych mieszkańców gromadzi się w przewodzie pokarmowym i jelitach, zwłaszcza w jelicie grubym. To najbogatszy ekosystem na Ziemi i jest w nas, w środku. I nie trzeba szukać go gdzieś tam w lasach tropikalnych. Mało tego, skóra, wątroba, jama ustna, oczy, nos, nerki, płuca mają też unikatowy zestaw drobnoustrojów. I to bogactwo na co dzień zakryte dla oczu ma ogromne działanie na nas, na decyzje, które podejmujemy, na zdrowie. Ludzki mikrobiom, to jest genom wszystkich mikroorganizmów w ciele człowieka, jest tak ważny, że magazyn Nature nazwał go bohaterem 2015 roku, zbiorowym bohaterem. Większość mikroorganizmów nie robi nam krzywdy, a nawet chroni, ale jednocześnie stale wtrąca się do naszych spraw, pisze Margit Kossobucka w dobrze udokumentowanej medycznie książce Człowiek na bakterie. Bakterie to nasi przyjaciele od początku życia, od urodzenia. Uczą układ odpornościowy, jak reagować na zagrożenie. Produkują serotoninę, by poprawić nastrój. Karmią komórki jelit potrzebnymi związkami. Więc Państwo widzą, że bez dobrego zestawu bakterii, wirusów i grzybów, czyli tej naszej mikrobioty, nie można być zdrowym, radzić sobie ze stresem, dożyć 100 lat, a nawet schudnąć. Ona wie o pierwszym pocałunku, o randce, o tym, kiedy kąpaliśmy się w basenie czy w jeziorze, jak często korzystamy ze zmywarki. Nic się nie przemknie. Jak dziecko ma 2-3 latka, jego mikrobiota ma skład już podobny jak u osoby dorosłej. W ogóle w 80. dniu życia, kiedy dziecko wkłada rączkę do buzi, z powietrza, z gleby, ze stołu kuchennego czy z deski do kolenia zgarnia wszystko. To jest taki pik mikrobiotyczny. On ma wpływ na lepsze przyswajanie jedzenia i na trawienie. Ale dzisiaj wiele dzieci jest uczulonych niemal na wszystko. Dlaczego? Ano dzieje się tak z powodu zaburzeń składu mikroflory jelitowej. W konsekwencji pojawiają się alergie i astma. Zaburzają też antybiotyki. Jeśli w czasie rekonwalescencji po antybiotykoterapii rozwinie się kolejna infekcja, to jest już brama otwarta, wstęp do alergii. Wtedy nawet tak zwany efekt psa nie pomoże. Tak nazwano amerykańskie badania dzieci, które mając zwierzaka mniej chorowały. Oczywiście pies nie działa jak lekarstwo, gdy alergia już ma miejsce, gdy się rozwija. Ale jeśli dziecko zdrowe, to zalecenia są takie. Spać z psem działa jak szczepionka, uodparnia, chroni przed przeziębieniem, przed chorobami dróg oddechowych i zatruciem pokarmowym. No a my dorośli przeglądamy kartę dań. Sushi czy makaron? Neurobiolodzy wykazali, że to bakterie jelitowe ślą do mózgu sygnał, na co mają ochotę. Bakterie jelitowe mogą mieć wpływ nie tylko na funkcjonowanie, ale i na strukturę mózgu. To ich sprawka, że spać nie możemy, albo że często wybudzamy się w nocy, że przeżywamy koszmary senne. Wobec tego, co proponuje nauka, żeby mikrobiota czuła się usatysfakcjonowana? Dietę opartą o prebiotyki. Co lubią nasze mikroby? Wiśnie, jagody, banany, szparagi, strączkowe, cykorie, jarmuż, miso, brokuł, kalafior, jabłko, gorzką czekoladę. Wtedy powiększa się pula zadowolonych bakterii, a my czujemy przypływ sił witalnych i jesteśmy pełni radości. A i do tego musi być ruch, bo osoby ćwiczące mają bogatszą florę jelitową. No i uważać też na te wakacyjne przygody, proszę. Z kim jesteśmy, do kogo się tulimy. Jeśli do tej pory rzadko chorujemy, to warto podziękować rodzicom i jeszcze dopieścić swoich małych mieszkańców, na przykład maślanką z jagodami. A książka Człowiek na bakterie to pozycja obowiązkowa dla każdej świadomej istoty. Pozdrawiam z Karkonoszy, Grażyna Dobroń. A my mamy dla Państwa teraz kilka egzemplarzy wspomnianej książki. Książki Margit Kossobudzkiej Człowiek na bakterie. Prosimy w tej sprawie zadzwonić do Natalii na 22 i 7 trójek. Niepodobny do dnia, puste kartki bez dat, czasem śmiech, czasem żal. Czy wiesz, który zmierzch pisze mnie życia sens i marzeniom mym nada kształt? Dzień niepodobny do dnia, luźne kartki bez dat, czasem ból, czasem żart. Jak żyć, żeby nikt pustki nie odgadł w nich, nim marzenia oblekę w ich kształt. Chcę znaleźć miejsce dla siebie wśród was, chcę racji sens waszych znać. Dziewczynę jedyną jak ty, chcę kochać, marzyć, chcę żyć. Dzień niepodobny do dnia, luźne kartki bez dat, czasem ból, czasem żart. Jak żyć, żeby nikt odgadł w nich, nim marzenia oblekę kształt. Nim je oblekę kształt. Nim je oblekę kształt. O tym, że każdy poniedziałek, także dzisiejszy, jest unikatowy, przekonywał Piotr Szczepanik. Natalia Grzeszczyk, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Metz. Bardzo dziękujemy za 3 godziny w dzisiejszym do południa. Za chwilę nasza powieść. Wcześniej pożegnamy się muzycznie tematem Tomasza Stańki z filmu Reich. Nazywa się Droga. To jest książka, którą ja musiałem napisać, bo jestem coś winien mojemu pokoleniu. To znaczy ludziom, którzy urodzili się w latach 30. XX wieku i mieli kilka lat, jak się zaczęła wojna. My jesteśmy ludzie tego pokolenia, jesteśmy dziećmi wojny. Wojna nas ukształtowała, wojna zorganizowała całe nasze życie, wojna stała się naszym życiem i wojna nigdy się nie skończyła i trwa do dziś. Mała scena teatralna Trójki. 74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Jarosław Marek Rymkiewicz. Kinderscenen. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Meine Herren, wir sind keine Mörder. Fragment 9. Dziennik Hansa Franka, Der Tagebuch von Hans Frank, dostał się trochę przypadkiem w ręce Amerykanów w maju 1945 roku. Wprzód przechowywano go w Heidelbergu, gdzie w tamtejszej bibliotece uniwersyteckiej 7. Armia Amerykańska ulokowała swoje centrum dokumentacyjne. Stamtąd zaś, drogą dość zawiłą, trafił do Norymbergi, gdzie członek polskiej delegacji przy Międzynarodowym Trybunale, Stanisław Piotrowski, sporządził z niego wyciąg, który stał się materiałem dowodowym w procesie przeciwko Frankowi. Gdyby nie wyjątki z dziennika Hansa Franka, Ausgabe aus dem Tagebuch von Hans Frank, przedstawiony przed Międzynarodowym Trybunałem w Norymberdze, generalny gubernator prawdopodobnie uszedłby z życiem. To, co było w dzienniku, okazało się dowodem wystarczającym do skazania go na karę śmierci. Można nawet powiedzieć, że Frank sam przyczynił się do tego, że go powieszono. Mógł swój Tagebuch zniszczyć lub ukryć, lecz nie zrobił tego, a nawet, jak się potem dziwnie chwalił, sam oddał go Amerykanom. Dobrowolnie, pisał w notatkach więziennych, oddałem im swój dziennik wojenny. Dochodzić, dlaczego tak się stało, czy to była lekkomyślność, czy przemyślana decyzja Wisielca, nie warto. We wstępie do dziennika jego wydawca, Stanisław Piotrowski, zamieścił w wydaniu z roku 1957 niezwykle interesujące fragmenty kilku przemówień Franka, które generalny gubernator wygłosił latem 1942 roku w Berlinie, Wiedniu, Heidelbergu i Monachium. Der Tagebuch, będąc nie tyle klasycznym dziennikiem, ile zbiorem przemówień, protokołów i notatek z posiedzeń i narad niemieckich władców generalnej guberni, pełen jest wezwań do mordowania i oczywiście nie ma w tym nic dziwnego. Przemawiając w Warszawie czy w Krakowie przed wyższymi dowódcami SS i policji, Frank, jeśli tak można powiedzieć, z natury rzeczy musiał wzywać do mordowania. To łączyło się z jego funkcją, wynikało z jego urzędu. Był, jeśli można tak to ująć, szefem masakry, jej dowódcą i musiał sprostać swojemu zadaniu. To też skłaniało go do wygłaszania takich wezwań. To było jego życie i nie mógł się z niego wycofać. Ja przynajmniej nie widzę takiej możliwości. Jeśli te właśnie mordercze wezwania, które znajdują się w dzienniku, stały się dla Trybunału w Norymberdze, jak przypuszczam, poważnym argumentem przemawiającym za skazaniem generalnego gubernatora na śmierć, poważnym dowodem w jego sprawie, to przemówienia z 1942 roku mogłyby zostać uznane przez Trybunał za coś w rodzaju okoliczności łagodzących. Nie wiem, czy Frank, broniąc się w Norymberdze, powoływał się na te przemówienia, ale niewątpliwie mógłby to zrobić. Jeszcze dziś, kiedy dawno już jest po wszystkim, każą się one zastanowić, kim właściwie był nasz generalny gubernator. Był to oczywiście zbrodniarz, morderca, wreszcie złodziej, nawet złodziejaszek, z znajdujący przyjemność w rabowaniu żydowskich futer oraz żydowskiej biżuterii. Nie gardził też polskimi jajami i jabłkami, które w dużych ilościach, nielegalnie, nawet z ówczesnego niemieckiego punktu widzenia, wysyłał z generalnej guberni do Bawarii w celu nakarmienia swojej rodziny. Przemówienia z roku 1942, nawet i te jego nędzne kradzieże, stawiają w jakimś innym, trochę dziwnym świetle. Cały doktor Frank, najwybitniejszy z ówczesnych niemieckich prawników, prezydent Niemieckiej Akademii Prawa oraz Reichsführer, czyli wódz niemieckiego prawa, tytuł, który przyznał mu Hitler, ukazuje nam się w trochę innym świetle. W wykładzie, który Frank wygłosił 9 czerwca na Uniwersytecie Berlińskim, mowa była o prawie i o wolności. Nigdy, mówił Frank, nie było do pomyślenia państwo bez prawa lub przeciw prawu. Państwo i prawo, jak uczy doświadczenie dziejów świata, tworzą całość. Nie można opanować narodu gwałtem. Życie narodowe nie da się pomyśleć bez prawa. Gwałt jest tylko elementem technicznym, który nie może nigdy zastąpić prawa. Naród niemiecki jako naród wolny żyje swoim prawem i nie może być nigdy gwałtem przymuszony do wspólnoty narodowej. Od problemu państwa i prawa Frank przeszedł do problemu wolności. Dokładnie tak samo jak naród nie może żyć bez prawa, tak też nie może on żyć bez wolności. Wolność oznacza jednak również możliwość rozwoju duchowego. Celem naszego życia narodowego była zawsze i jest twórcza indywidualność. Wierzę w wieczne, święte prawo. W obronie odwiecznego i świętego prawa Frank wystąpił też w następnych wykładach, wygłoszonych w czerwcu i w lipcu w Wiedniu, Monachium oraz Heidelbergu. W wykładzie, który odbył się 1 lipca w Wiedeńskiej Akademii Nauk, mowa była o tym, że ideały państwa policyjnego, niszczącego osobę ludzką, nie mogą stać się ideałami narodowego socjalizmu i nie mogą zastąpić starych germańskich pojęć prawnych. Prawo jest też instytucją ludzką. Poczucie ludzkości jako pojęcie straciło na wartości. Niektórzy negują je w zupełności. Jestem innego zdania. Wykład na Uniwersytecie Monachijskim, wygłoszony 20 lipca, poświęcony był niezawisłości sądownictwa, a także niezależności osoby ludzkiej. Niezależność sędziego jest jednym z najstarszych germańskich dóbr kulturalnych. Występowanie w jej obronie nie jest objawem demokratyczno-liberalnej, parlamentarno-żydowskiej, dekadenckiej reakcji czy czegoś podobnego, lecz jak najbardziej germańską cechą. Istnienie jednostki nie narusza wcale autorytetu Rzeszy ucieleśnionego w opatrznościowej postaci Führera. W przemówieniu wygłoszonym następnego dnia, 21 lipca w Heidelbergu, generalny gubernator opowiedział się przeciwko istnieniu państwa policyjnego. Nigdy nie powinno istnieć państwo policyjne. To odrzucam. A także przeciwko karze śmierci. Europa chce być ludzką. To znaczy, że nie potrzeba za wszystko stale i zawsze orzekać kary śmierci. Chcemy być ludzcy. Nie ma żadnego państwa, które poniosłoby szkodę przez to, że postępuje po ludzku. Było to wszystko, jak widać, a nawet nadal pozostaje, bardzo aktualne. Andrzej Mastalerz czyta Kinderscenen Jarosława Marka Rymkiewicza. Muzyka Piotr Mos. Od poniedziałku do piątku około 11:50.